NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De verdachte van het doodschieten van een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam is veroordeeld tot levenslang. Het OM had 30 jaar met TBS geëist tegen John S. Bij de schietpartij vorig jaar raakte een andere vrouw en een jongen van 12 gewond. En ook is hij veroordeeld voor het doodschieten van een schoenmaker in Vlissingen. In het centrum van Leiden zijn meerdere mensen zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. En de dader is nog niet gepakt. Hij zou ook gewond zijn geraakt aan zijn hoofd. Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 22 november. Dat bevestigen Haagse bronnen aan de NOS. En later vandaag wordt het besluit definitief na de laatste ministerraad voor het reces. En in minder dan 2 weken tijd hebben ruim 200 boeren zich aangemeld voor een uitkoopregeling, meldt NRC op basis van bronnen binnen het ministerie. Bij de meeste aanmeldingen gaat het om piekbelasters. AWB-verkeersinformatie. Op 2 plekken staan er opvallende files, zoals op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Daar staat bij Utrecht Centrum een bus, een touringcar met pech om precies te zijn. Die had een lekke band, die moet daar nog steeds weggesleept worden. 2 rijstroken zijn dicht, de vertraging is ruim een kwartier. En de A16 tenslotte Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Drechttunnel. Daar was een ongeluk, de weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog altijd 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Rob Jetten stelt zich dus kandidaat voor het lijsttrekkerschap van D66. Komt niet bepaald uit de lucht vallen. Bij de vorige ronde deed hij al een stapje opzij. Ten gunste van Sigrid Kaag, die gisteren haar afscheid van de politiek aankondigde. De bedreigingen werden haar gezin te veel. Kortom, veel nieuwe sterren aan het firmament bij de komende verkiezingen. Nu alle coalitiepartijen zo'n beetje politiek zijn onthoofd. Rutte weg, Kaag weg, Hoekstra niet meer beschikbaar. Segers was al weg. Bij de ChristenUnie zit Mirjam Bikker nu al een tijdje in het zadel. Maar het wordt haar eerste verkiezingen straks. En met een mogelijke lijstverbinding op links met een nog onbekende lijsttrekker ligt het politieke speelveld helemaal open. Alexander Pechtold was jaren de leider van D66. De man die de partij na een bijna doodervaring weer reanimeerde en terugbracht in het centrum van de macht. De man ook die Jette voordroeg als zijn opvolger in de fractie en die Sigrid Kaag naar Nederland haalde en op de achtergrond nog altijd betrokken is bij zijn partij. Heb ik daarmee iets te veel gezegd? Nee. Mooi. Van harte welkom. Goedemorgen. Dank u wel. Geen verrassing hè, dat Jette is gekandideerd. Nee, dat was het niet. Maar ik vond het wel goed om te zien dat het speelveld breder was. Dat ook Paternotte kunnen worden. Het had ook Robert Dijkgraaf kunnen worden of Kajsa Ollongren. Ja, Hans Velbrief wordt ook genoemd. Ja, ook iemand die een ingewikkeld dossier als mijnbouw heeft. Maar ik hoor uit Groningen goede kritieken op hem. En dat is met zo'n portefeuille niet makkelijk. Nee, open, helder. Ja, helder, dat is in politiek natuurlijk altijd heel belangrijk. Ja. Nee zeggen is voor sommige mensen ook heel prettig om door te kunnen met wat dan wel. Maar nu Jette zich heeft gemeld, is het daarmee ook een gedane zaak? En wordt hij dan de nieuwe leider, denkt u? Dat weet je maar nooit. Toen ik in 2006 het mocht proberen, waren er 7 andere kandidaten. Tom de Graaf heeft nog eens een keer met 11 kandidaten de strijd aangemoeten. Maar ik denk dat veel mensen in de achterban van D66 Rob Jetten inmiddels zien zitten als een hele ideale lijsttrekker. Maar misschien komt er ook nog een strijd. Heeft hij nog gebeld met u eigenlijk? Alexander, moet ik het doen? Kijk, als je de politiek uit bent, en dat heb ik toen ook gezegd. Ik heb gezegd, ik zal jullie niet lastigvallen, maar je mag altijd bellen. En soms word ik gebeld. Ja, in dit geval dus ook. Kijk, het is allemaal zo alsof je dan nog een invloed hebt. Wat ik van Mierlo ooit geleerd heb, is dat je niet sturend moet zijn, maar meer als iemand gewoon eens een half uur tegen je aan wil praten, dan kan dat. En dat zijn in de huidige generatie gelukkig nog een paar mensen die dat zo nu en dan doen. En als ze het niet doen, waardeer ik ze er niet minder om. Nee, maar dat telefoontje als klankbord is wel geweest dus. Met Jette heb ik vorige week gesproken, maar niet de laatste dagen. Dus voor mij was het ook nog een verrassing. Ja. Moet hij het ook worden, vindt u? Is het ook wat mij betreft is het. Ja, Rob heeft echt heel veel lokale ervaring. Heeft in de fractie een belangrijke rol gespeeld. En als ik nu van vriend en vijand hoor hoe hij die klimaatdossiers aanpakt, dan hoor ik ook uit het bedrijfsleven dat hij realistisch is, ambitieus is en dingen voor elkaar krijgt. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Was het vertrek van Sigrid Kaag ook een verrassing voor u? Minder. U zag het wel aankomen. Nou, ik merkte dat haar enthousiasme in het vorige kabinet op de inhoud heel groot was. Nu als vicepremier, minister van Financiën, was het toch ook een beetje worstelen met die zeer politieke taak. En als je dan ook zo persoonlijk onder vuur ligt en je thuisfront ook, dan kan ik me goed voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, waar doe ik dit allemaal voor? Dus u hebt alle begrip voor haar vertrek, althans aangekondigde vertrek. Ik vind het jammer, want het is ook een signaal naar mensen dat kennelijk als je maar hard tegen een politicus aanschopt, dat je ook nog kans maakt dat iemand het bijltje erbij neergooit. Maar ik vind dat uiteindelijk dat toch een persoonlijke afweging. Ja, in hoeverre je bereid bent om dat erbij te krijgen. Het hoort er wat mij betreft niet bij, maar het komt er wel bij. Heeft zij in de tijd die tot haar beschikking stond kunnen waarmaken waarvoor zij naar Nederland is gekomen op uw verzoek? Dat denk ik wel, want zij heeft zeker in de buitenlandportefeuilles die ze heeft gedaan, ik denk zelfs Rutte ervan overtuigd dat Nederland niet stopt bij onze grenzen. Rutte was toch altijd wat cynisch als het ging om de kansen die in Europa liggen. En dat heeft ze hierin naar binnen gebracht. Dat vonden mensen ook moeilijk. Zo'n mevrouw die al zo lang in het buitenland is, snapt die Nederland wel? Nou, volgens mij snapte ze dat wel en heeft ze Nederland ook laten zien dat er inderdaad meer is in de wereld waar we van afhankelijk zijn. En de laatste tijd ook met haar netwerk, want zij heeft natuurlijk nog een enorm netwerk, heeft ze denk ik ook achter de schermen een grote rol kunnen spelen bij heel veel zaken die wij misschien niet eens gezien hebben. Zij stond natuurlijk voor morele politiek, heeft ze vaak gezegd, tot op het laatst, gisteren ook nog. Even los van de vraag van wat is morele politiek? Als je kijkt naar de afgelopen dagen, met name na de val van het kabinet, het debat op maandag, toen de minister-president in demissionaire staat de Kamer te woord moest staan. Ja. Toen is zij 's ochtends gebeld door haar. Ja. Met de mededeling, ik kan niet garanderen dat alle fractieleden de motie van wantrouwen, die zou worden ingediend door GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de rest van de oppositie, niet zouden steunen. Met andere woorden, als je het debat niet goed doet, kan het best zijn dat mijn partij jou ook naar huis toestuurt. Dat zou een unicum zijn geweest in de parlementaire geschiedenis. Is dit wat u betreft een hoofdstuk dat past bij morele politiek? Ja, ik vind het heel netjes. Dat ze heeft gebeld? Ja, en maar ook met die boodschap. Maar hoort het ook bij die morele politiek dat de fractie hem zou wegsturen? Dat had het geval kunnen zijn. Kijk, even de film terug. En dan hoef ik niet zo heel lang terug. Het was de woensdag voor, dus niet afgelopen, maar die daarvoor, dus 10 dagen geleden. Ja. Dat Rutte de boel op scherp zette door na zijn congres, waar zijn fractievoorzitter hem opriep in toch een toneelstukje van Mark, schiet eens op. En vervolgens zette hij 10 dagen geleden de boel op scherp door te zeggen, ik zet er een ultimatum op van aanstaande vrijdag. En werd er bekend dat met name de ChristenUnie op het meest essentiële van die partij een keus moest gaan maken, met name gezinnen. Dan speel je met vuur. Maar dat was voor de VVD ook een essentieel punt. Zeker, maar gezinspolitiek is niet iets waar de VVD nou onbekend staat, en wel de ChristenUnie. En de ChristenUnie is een partij die 10 jaar lang alle kabinetten Rutte geholpen hebben. In de oppositie als constructief, tijdens kabinetten. We hebben ze vaak, ook in mijn tijd, tot het uiterste gedwongen als het ging om medisch-ethische vraagstukken. Er zit dan net een nieuwe leider. En om dan dit soort machtspolitiek daarop te spelen, is met vuur spelen. En de gevolgen. Ik denk dat Rutte na 13 jaar altijd scherp als een mes even niet had overzien dat zijn krediet bij de huidige generatie wat minder is dan bij de generatie Buma, Pechtold en anderen. Die graag zegers, die graag bereid waren om met hem er weer uit te komen, omdat er een band was gegroeid. Bikker kende die nauwelijks. En nou ja, we hebben gezien wat er gebeurd is. Maar zegt u daarmee dan dat er alle reden was om die motie van wantrouwen te steunen en hem dus politiek uit huis te plaatsen? Nee, ik denk dat ik, als ik zelf op dat moment voor die keuze had gestaan, iets had geformuleerd in de zin van, wij verwijten de premier op dit moment roekeloosheid en machtspolitiek. Het steunen van een motie is exact hetzelfde. Dus wij doen niet wat wij u verwijten. En dat had u dan ook tegen die fractie gezegd? Ja. En dan was het wel de bedoeling dat ze het allemaal met u eens waren geweest? Dat is altijd weer een uitdaging voor een fractievoorzitter. Waar moet een lijsttrekker, u bent het zelf meerdere malen geweest, aan voldoen eigenlijk? Welke talenten moet hij hebben? Ja, het gekke is als je in de politiek kijkt naar mensen die wel eens bij je op de lijst zouden kunnen of die vertegenwoordigende functies moeten gaan vervullen, dan merk ik bij mezelf dat ik het heel slecht onder woorden kan brengen, maar dat ik het wel in een gesprek voel of iemand het heeft. En dat is een mix van kennis van zaken, een stabiele persoonlijkheid, maar ook enig charisma, uit je woorden kunnen komen. En voor, wat ik zelf altijd erg belangrijk vind, enige luchtigheid en humor. Heeft Rob Jetten dat? Ja. Ja, u laat een stilte vallen, maar misschien is een duidelijk antwoord ook een duidelijk antwoord. Ja, zeg ik zonder enige twijfel. Ja. Nou ja, er zijn ook mensen die zeggen Jan Paternotte heeft misschien wel iets meer gevoel voor humor en is misschien wel iets meer ad rem. Maar die heeft bedankt voor de eer. Ja, zo van, zie je. Van ook weer vanwege de gezinssituatie thuis. Dat is het argument dat Klaas Dijkhoff ook heeft gebruikt, bijvoorbeeld. Ja. Snapt u hoe blij ik ben dat na jaren dat het altijd was, ja, na Pechtold is er helemaal niks en die partij is afhankelijk van Pechtold en noem maar op, dat nu de keuzes zo breed zijn dat wij meerdere kandidaten zouden kunnen bespreken. U hebt de lenigheid, bent u nog niet verleerd, hè? Nou, ik vind het nog steeds leuk om na te denken over maatschappelijke en politieke vraagstukken. Maar goed, dat zijn dus de talenten die een lijsttrekker moet bezitten om de strijd te kunnen aangaan. Je moet mensen aan kunnen spreken. Je moet mensen het gevoel kunnen geven, luister, ik stap vandaag weer in de auto om de file in te gaan en nog net de kinderen op tijd op de kinderopvang te brengen. Maar ik laat het over aan iemand waarin ik het vertrouwen heb dat die de dingen die ik belangrijk vind in het leven goed vertegenwoordigt. Dat is een politicus. Je bent een volksvertegenwoordiger. Je vertegenwoordigt je achterban en je zoekt vanuit die visie waar je een achterban bij zoekt, keer op keer, met anderen samenwerkend, minderheden niet vergetend, naar oplossingen voor de toekomst. En dat is mijn kritiek op dit moment wel een beetje op de afgelopen jaren Den Haag. Ik vind het heel veel terugkijken, afrekenen, schuldigen zoeken, parlementaire enquêtes waar vervolgens geen donder mee gebeurt als er een rapport is verschenen. Daar wordt niemand vrolijk van. Ik wil dadelijk bij de volgende verkiezingen op 22 november. En ik voel een soort kans die we in de jaren 90 bij de start van Paars hadden. Ja. Met heel veel frisse gezichten. Lubbers. Na ongelooflijk lang Lubbers. Ja. Ik voel een soort kans dat er een generatie kan opstaan wat nog redelijk onbeschreven bladen zijn die ons gaan vertellen hoe we, laat ik eens iets noemen, niet boer-burgerbeweging tegenover zogenaamde randstadpartijen zetten, maar hoe we erkennen dat we samen zullen moeten werken. Het belang van boeren is even goed van belang als wij als consumenten in de grote stad. Dat moet weer samengaan. En daar moet visie op getoond worden. Daar moeten ook minder leuke boodschappen gezegd durven worden. Dat is voor mij politiek. Neem ons mee, inspireer mij en dan ga ik ook graag naar de stembus. Ja, maar u kent de wetmatigheden van verkiezingscampagnes ook. Uiteindelijk krijg je toch weer dat mensen gaan kijken, wie maakt een fout, wie weet een antwoord weer niet, wie is geestiger dan de ander, wie doet het en beter in een debat. Daar ligt een belangrijke taak voor uw beroepsgroep. Zeker. Want dat poppetjespel, dat wie belde wie in het weekend om steun te vragen. U merkt dat ik dan een beetje afhaak. Want ik wil dat allemaal best vertellen, maar het is veel interessanter om te vertellen hoe we dadelijk die miljoen huizen gaan bouwen. In een tijd dat stikstof, natuur en alles en ons dreigt op slot te zetten. En daardoor er oneigenlijke discussies over migratie worden gevormd. Dat hangt allemaal met elkaar samen. En dat vind ik veel interessanter. En laten we de komende maanden nou eens gebruiken om politici echt te dwingen in langere gesprekken. Ik zit vandaag ook op de radio omdat ik het prettig vind om na een komma niet direct een punt te hoeven zetten. Zeker. Dat moet centraal staan. En daar mensen in meenemen is heel belangrijk. Ja. Nou, dat is wat wij hier elke dag proberen te doen, overigens. En hulde daarvoor. Nou, dank. Het hangt natuurlijk ook af van de partijprogramma's. Die moeten nu met stoom en kokend water worden geschreven. Ja. Die moeten wel passen bij een lijsttrekker. Met andere woorden, het gaat mij niet om het politieke spel. Het gaat mij wel om hoe solide standpunten zijn. Hoe goed daar is over nagedacht. Ja. Of mensen geschikt zijn om dat werk te kunnen doen. Of mensen het vertrouwen kunnen krijgen. Dat zijn toch ook elementaire bouwstenen van wat u net zegt. Zeker. En daar hebben we de komende weken. En daarom voel ik dat begin jaren 90 gevoel weer even opkomen. Nieuwe mensen, Terugkijken, dat zijn we nu allemaal denk ik wel een beetje zat. Vertel ons hoe we dat dan gaan doen. Hoe al die dossiers die ook met elkaar samenhangen... voor mensen weer bereikbaar zijn. Hoe mensen weer kansen krijgen. Hoe ze grip op hun eigen leven krijgen. En als je dat zelf niet hebt, hoe de overheid daar weer naast je staat. Dat zijn de vragen die hebben geleid tot schandalen. Waar we nu nog steeds over praten. Maar ik zou zo graag willen dat we die schandalen in de toekomst voorkomen. Nou ja, en misschien ook even oplossen dan. Ja, en zien dat oplossingen... Ik werk nu in een uitvoeringsorganisatie. Ja. Ik noem dat zelf graag een publieke dienstverlening. Ja, bij het CBR, dat ook de nodige problemen kent en heeft gekend. Ja, kende vooral, want het gaat best goed. En daar zullen er vast mensen zijn die zeggen... nou, mijn dochter moet nog lang wachten op de rijbewijs. Klopt. Ja, we zijn nog steeds bezig in een moeilijke arbeidsmarkt... met hoogziekteverzuim om het toch de dienst te leveren. Als wij weer gaan zien dat de politie, dat het onderwijs... dat dienstverleners als de Belastingdienst, het UWV... dat die de essentie zijn van waar de politiek moet aangeven... wat er moet gebeuren. En zij de kans krijgen om dat op een ordentelijke wijze... de hoe-vraag uit te voeren, dan krijgen we weer vertrouwen. Maar dat betekent ook dat we mensen het realisme moeten bijbrengen... dat als er iets is misgegaan en tienduizenden dossiers van toeslagenouders... of mensen in Groningen afgehandeld moeten worden... dat dat heel veel tijd kost en de juristen er niet altijd voor zijn. En dat we ook een land zijn waar je keer op keer in weer een nieuwe procedure kan gaan. Dat hebben we gecreëerd, dat hoort bij onze beschaving. Maar dingen zijn nou eenmaal niet maakbaar vanuit een debat in Den Haag alleen. Tot de verkiezingsuitslag er is en er een nieuw kabinet zit... heb je te maken met een demissionair kabinet. Ja. En dat kent de bewegingsruimte die de Tweede Kamer dat kabinet geeft. Ja. Dat heet dan zogenaamd controversieel of niet controversieel... verklaren van bepaalde onderwerpen. Ja. Als je de dingen wil oplossen, kan de Kamer natuurlijk ook gewoon... dat kabinet dat er nu nog zit zo missionair mogelijk maken... en aan de slag laten houden, toch? Is dat ook uw oproep dan aan die Tweede Kamer? Ja, dat doet mij denken een beetje aan die constructieve periodes. Van daarom volg ik het ook. Twee. Dat was na de val van kabinet Balkenende. Ja. Toen bent u opgestaan, samen met de ChristenUnie overigens. En de SGP. En de SGP. Een bijzonder trio. Ja, dat mag je wel zeggen. De constructieve drie, ja. C3. En weet u dat wij vervolgens gewaardeerd werden... voor een bezuinigingsoperatie van meer dan 12 miljard... waarin de BTW werd verhoogd en de AOW-leeftijd. Maar mensen waren blij dat er weer wat besloten werd... en dat daar ook ongemakkelijke keuzes, waar we wel een verhaal bij hadden... werden getoond. En dat hoop ik ook dat we de komende maanden krijgen. Dat we geen stilstand krijgen. Maar laat de Kamer maar debatteren. Dat zal voor links misschien moeilijk zijn op thema's als migratie. Dat zal voor anderen weer op andere thema's. Maar dan hebben we tenminste op inhoud een debat in het openbaar... in plaats van coalitievorming achter gesloten deuren. Overigens komt nu het bericht binnen dat zowel Ernst Kuipers... als Robert Dijkgraaf, als Hans Velbrief, als Kajsa Ollongren... en Alexandra van Huffelen allemaal hun steun uitspreken voor Jetten. Nou, dan hoeft er verder ook niet meer gestemd te worden... in die partij en de verkiezing. Ze hebben naar u geluisterd. Ik noem dit nou maar. Zeg, met de wisseling van de wacht, want dat kun je wel constateren... in ieder geval bij de coalitiepartijen. En op links weten we nog niet wie de lijsttrekker daar wordt... en wie mogelijkerwijs een premierskandidaat... want over die stijlfiguur wordt ook wel gesproken. Ja. Kun je wel zeggen dat het echt een einde van een tijdperk is. Dus ook een einde van een tijdperk waarin u actief was. Ja. In de politiek. Alleen Wilders zit er nog. Ja. We waren allemaal leeftijdsgenoten, zo'n beetje. Rutte, Buma, Segers, en Wilders ook. Halsema. Hoe zou u die periode beschrijven? Dat tijdperk, het tijdperk Rutte eigenlijk, toch? Ja, als ik probeer... Ik ben kunsthistoricus, dus ik ga altijd iets verder van de directe dag af... Je hebt na oorlogs hebben we ontzettend veel opgebouwd in dit land. We hadden daar het Groninger Gas als mooie financiering voor. Ja. En heel veel wet en regelgeving die onze beschaving na oorlogs hebben gevormd. Hè, sociaal, in kansen. Zijn verzand in toch heel dicht geregelde procedures en wetten. En ik merkte dat de afgelopen 10 jaar, of het nou ging om de woningmarkt... of de pensioenen, of de arbeidsmarkt... Het weer nodig was om weer nieuwe zekerheden naar de toekomst te brengen. De AOW-leeftijd, laat ik die pakken, dat was toch een heel belangrijk thema. We zagen met z'n allen dat dat niet houdbaar was... als een wet waar, toen die gemaakt werd, we gemiddeld 65-70 werden, het ook nog moet werken als we gemiddeld 85-90 worden. Dat is geen leuke boodschap, maar het is uiteindelijk wel gebeurd. Dus het was een decennium van hervormingen, noemden we dat dan maar netjes. Maar het was eigenlijk reparatie van zaken die niet meer betaalbaar waren en die niet meer kansengelijkheid boden. Ik denk dat nu de grotere vraagstukken, vaak in de vorm van bedreiging geformuleerd als klimaat en migratie, dat die geregeld moeten worden. Dat daar we weer samen over moeten nadenken, wat voor land willen we zijn? Als we onze economie op het peil willen houden waar we nu zijn, dan zullen we moeten kijken naar de rest van de wereld. En dan zullen we hier voldoende arbeidspotentieel moeten hebben. Dan zullen we moeten ons afvragen of landbouw, met vooral export, de toekomst nog is. En maakindustrie bijna onbetaalbaar in deze regio van Europa. Hoe we die kenniseconomie ook bereikbaar voor de praktisch geschoolde gaat worden. Dat zijn de vraagstukken. En daar speelt migratie een rol bij. Daar speelt in hoe wij dadelijk aan voldoende huisaanbod komen. Niet die hele Randstad volbouwen, maar ook weer juist bedrijvigheid en dienstverlening in de regio gaan verlenen. Dat zijn de vraagstukken waar ik hoop deze generatie met echt een fris antwoord en ook een frisse houding naar elkaar toe mee komt. Niet alleen dat discussietje wie komt er in dat torentje, want dat zou wel eens een enorme teleurstelling kunnen zijn dat er een tweestrijd ontstaat die ertoe leidt dat ze allebei weer samen moeten werken. Bedenk dat wanneer we naar de stembus gaan, hè? Het is niet zo dat de winner takes all. De winner zal met de minderheden moeten samenwerken. Er zwaaide nogal wat af. Ja. Sommigen na een hele lange tijd, zoals Mark Rutte. Hebt u hem trouwens nog gesproken nadat hij... Ik heb hem een sms'je, hè, want hij appt niet, dus ik heb hem een sms'je gestuurd. En dat is weer typisch Rutte, binnen 3 minuten antwoord. Ja. En dan denk ik, man, je krijgt er 1500 vandaag. Ja. Waar komt hij in terecht? Want u hebt het ook meegemaakt dat u van het Binnenhof vertrok. Hangt van je karakter, van je persoonlijkheid, van je omgeving af. Ik heb best een moeilijke periode even gehad. Want het is toch een soort van verslaving. Het is je dagbesteding, je weet niet anders dan na zoveel tijd. Ik gun hem dat niet, maar ik ken hem ook als iemand waar... En dan bedoel ik het nu eens positief, veel van afgeleid. Ja, maar dit was wel zijn leven. Het was ook uw leven. Ja, laten absoluut. We wel wezen. En ja. Dat houdt dan van de ene op de andere dag op. Ik zie bij ongeveer alle collega's die dit, uw collega's dus, die dat hebben meegemaakt, dat op het moment dat de beslissing is genomen er een last van de schouders afvalt. Ja. Mensen hebben opeens weer veel meer energie, vrolijkheid en... Zien er zelfs beter uit. Zien er meteen beter uit. Ja. Ja. Maar ja, dan worden ze een week later op een ochtend wakker. Ja, iedereen die eruit stapt, oud-collega's, app ik. En dan meestal een dag of zo daarna, want dan denk ik, dan lees je tenminste. Er is een leven na en het is nog leuk ook. En het begrip, een begrip als weekend krijgt opeens weer een hele andere definitie. Dat het überhaupt nog bestaat. Juist. Maar ja, dat is bij deze nieuwe generatie tevens ook vaak een argument om het niet te gaan doen. Ja, dat begrijp ik. Maar toch, ja, als je die idealen hebt, als je, je goed realiseert wat een unieke, mooie verantwoordelijkheid het is om volksvertegenwoordiger te mogen zijn. Ik was grappend op scholen gezegd, mijn beroep is dat ik betaald word om mijn mening te uiten. Nou, dat is toch iets. Maar we moeten ook weer naar politiek kijken als mensen die ons meenemen, die de voorhoede vormen, die bereid zijn om in dit land compromissen te sluiten. Ja. En dat betekent dat je niet altijd je gelijk krijgt. Ik vind te veel politieke partijen nu zwelgen in het eigen gelijk en de schuld zoeken bij de ander. En laten we nou wel zijn, dit land is een postzegel en de verschillen in Den Haag zijn heel klein als je naar het buitenland kijkt. Maar ze worden wel uitvergroot. En zeker op de sociale media. En als je dan al het glazen rondom beveiligingssituaties, bedreigingen, druk vanuit het thuisfront. Ja. Als dat er allemaal bij komt. Ja. Dan neemt het aantal mensen dat hier nog toe bereid is, dus ook zien er ogen af, klaarblijkelijk. Althans, dat kunnen we met z'n allen constateren. Ja, nou, Bob Rutte, dat hij geloof ik nooit op social media kijkt. Dus nee. Dat is een zegen. Maar dat is waar. Maar kijk,